باطل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزائي بعد إياكم شكر الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali sala na salamu kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika darsa iliyopita tulitoa mukaddima wa kitabu cha fadilati Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Baada ya kutoa taarifu yake, tukausoma mukaddima wa kwamba hichi ni kitabu cha fiqhi cha mukhtasar ambacho kimekusanya masaili mbalimbali na dalili, na akatuwekea maelezo muhimu sana ya kuyazingatia kwa talibu ilm, kwamba elimu ni kuijua haki kwa dalili. Elimu ni kuijua haki kwa dalili. Na fiqhi, fiqhi ni kuzijua hukumu za kisheria, kuzijua hukumu za kisheria za kifar'i au za kiutendaji kwa dalili kutoka kwenye kitabu na sunna. Bila shaka yote dalili hizi kutoka kwenye kitabu na sunna, vile vile ijma' pamoja na qiyas sahih, ni kwa kuzifahamu kupitia ufahamu wa wema walio tutangulia. Na shekhe katika mukaddima wake alisema yeye amefupiliza katika kitabu hichi kwa kutoa zile dalili zilizokuwa mashuhuri tu kwa ajili ya kupunguza ukubwa wa kitabu. Na pia tukaona kwamba katika masala ya khilafia, masala yenye khilafu, yeye katosheka tu na kauli ambayo kwake yeye imekuwa na nguvu zaidi kwa mujibu wa dalili. Katika masala yenye khilafu, Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di katosheka na kauli ambayo imekuwa na nguvu kwake kwa mujibu wa dalili. Na tukasema kwamba huyu ni katika maulama mujtahidin, kwa hiyo hapaswi kumuiga mwingine muda kwamba dalili zimemthibitikia kwamba hii ndio kaulu rajih kwake, basi kwake yeye itabidi aende na kauli hiyo na wala asimfate mtu kwa mujibu wa dalili zilizokuja. Halafu baada ya hapo akatupa zile hukumu za kisheria ambazo alizitaja kwamba kuzijua hukumu hizo ndiyo fiqhi. Hukumu hizo alizitaja kuwa ya kwanza ni alwajib. Alwajib, na tukaona kwamba wajib kwa mujibu wa taarifu yake ni ma yuthabu fa'iluhu wa uqiba tarikuhu, ni lile ambalo atalipwa, atapewa malipo ya thawabu kwa mwenye kulifanya na ataadhibiwa mwenye kuliacha. Hilo ni jambo la wajibu. Na haram akasema kuwa ni kinyume chake. Bila shaka tumeyaona maelezo mengi yakiwemo ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ambayo katoa taarifu yake inayohusiana na wajib. Hakuna haja ya kuyakariri yote kwa sababu tunafanya muraja mdogo ili kuunganisha darasa ya leo. Sheikh Abdurrahman akaitaja na sunna Sunna akasema na kile ambacho mayuthabu fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Na pia akataja kinyume cha sunna ambayo ni makruh. Na tumeona vile vile maelezo ya Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kuelezea sunna, na pia kwa kuwa ni murajaa hakuna ulazima wa kuyarejea yote. Kwa hiyo kinyume cha wajib ni haram na kinyume cha sunna ni makruh. Halafu tukaona kitu kinaitwa mubah. Mubah ambacho ni kile kitu ambacho kwa mujibu wa taarifu ya Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ni kile kitu ambacho kukifanya na kukiacha ni sawa sawa. Halafu baada ya hapo akatoa tanbihi ya kwamba kuna wajibu wa kila Muislamu kujifundisha kujua fikhi ya kisheria, yani kujua hukumu za kisheria, hasa yale mambo ambayo anayohitajia katika utekelezaji wa ibada zake na muamala wake. Hii ni nasaha ambayo kaitoa na nategemea tutakuwa tumeyafahamu kwa upeo wake. Tunaendelea na darasa ya leo. Faslun. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islamu ala khamsin: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa hajji al-bayti wa sawmi ramadan. Hadith muttafaqun alayh. Kwa wale wenye vitabu vyenye takhrij utatazama chini huko ameelezea katika sahih al-Bukhari iko namba ngapi na katika sahih Muslim iko namba ngapi. Hadithi inasema buniya al-islamu ala khamsin. Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah. Nguzo ya kwanza ni kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Na kwamba hakika Muhammad, yani kukiri kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Rasulullah, ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala. Huo ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili, iqamu salah. Iqami salah, kusimamisha sala. Maana yake kuitekeleza kwa ukamilifu wake, kwa nyakati zake, kwa shuruti zake, na kuepukana na kila kilicho katazwa au kilicho ambacho hakipendezi katika utekelezaji wa ibada ya sala. Maana yake kuisimamisha kwa ukamilifu wake. Halafu itaa zaka, ambayo hiyo ni nguzo ya tatu. Itaa zaka, kutoa zaka, na ina utaratibu wake, na kuna mali maalum ambazo zilizopangwa kisheria zinafaa kutolewa zaka, na kila mali imetajwa kiwango chake. Kwa hiyo haya yote mwanadamu anapaswa ayajue. Ayajue sio kuyajua kijuujuu, ayajue kwa kina, ili atakapotaka kuyatekeleza awe anayatekeleza ala ilmin au ala basira, ayajue akiwa na utambuzi, akiwa na elimu, sio kwa kubahatisha. Vile vile haji albayt, kuhiji katika nyumba tukufu ya al-Kaaba ambayo iko katika mji mtukufu wa Makka, wa sawmi ramadhan, na kufunga Ramadhan. Hivi ndivyo ilivyokuja katika riwaya ambayo ni muttafaqun alayh, lakini kwa wale waliosoma mathalan katika hadithi ya Jibril iliyokuwa maarufu, imetangulia saumu ya Ramadhan kisha ndio ikaja hajjul bait, hajjul bait. Lakini katika riwaya hii imekuja hajjul bait halafu saumi Ramadhan. Almuhim, hizi ndio nguzo. Aliposema buniya al-islamu ala khams, Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah katika kitabu chake Jami'u al-ulumi wal-hikam, hadithi hiyo hiyo buniya al-islamu, ambayo ni hadithi ya tatu kwa mujibu wa hadithi 40 an-Nawawi, amesema al-maqsud tamthilu al-islami bibunyan, kusudio ni kufananisha Uislamu na jengo, ambalo da'aimul bunyani hadhihi al-khams, ambalo jengo hilo nguzo zake zilizosimamisha ule Uislamu, yani nguzo za jengo hilo ni hadhihi al-khams, ni hizi tano. Fala yathbutu al-bunyan bidunha, kwa hiyo jengo halitothibiti, halitosimama bidunha, kwa kukosekana nguzo hizi. Akasema wa baqiyatul khiswal al-islami katatimmatil lilbunyan au libunyan, wa baqiyatu khiswal al-islam, na baki ya mambo ya Uislamu, mambo mengine ya Uislamu yaliyobaki, katatimmatil albunyan, ni kama yenye kutimiza lile jengo tu, ambapo anasema fa idha fuqida minha shay'un, katika haya ya tatimmatul islam, tatimmatul bunyan, ya kutimiza jengo, endapo kama litakosekana, kitakosekana kitu katika vile vyenye kukamilisha jengo, naqasal bunyanu, hapo jengo litakuwa limepungua, wa huwa qaim, hali ya kuwa limesimama, la yantaqidhu binaqdi dhalik au binaqsi dhalik, halitotenguka kwa sababu ya kupungua kitu hicho au jambo hilo. Na irejea tena nukta ifahamike vizuri, wa baqiyatu khisali alislam, na mambo mengine ya Uislamu, ukiacha hizi nguzo tano za Uislamu zilizotajwa, ambazo zimeitwa kuwa ndio msingi, asas al-Islam, baqiyatu khisali al-Islam katatimmatul bunyani, ni kama vinye kulikamilisha lile jengo la Uislamu, ambapo idha fuqida minha shay'un, kama litakosekana miongoni mwa haya ya tatima yenye kutimiza jengo la Uislamu, basi naqasal bunyan wa huwa qa'im, litakuwa jengo limepungua lakini bado liko katika hali ya kusimama. Kwa nini? Kwa sababu misingi ipo ya kulisimamisha jengo lile. Fala yantaqidu binaqsi dhalika, halitotenguka jengo lile kwa sababu ya kupungua kitu hicho ambacho ni katika tatimmatul islam au katika tatimmatul albunyan. Bikhilafi naqsi hadhihi ad-da'aim al-khams, kinyume na kupunguza nguzo hizi ambazo ndio nguzo za Uislamu. Sisi tutakuwa tumefahamu hapo. Kwa hiyo hapa anataka kutoa picha ya kwamba jengo la Uislamu ni nguzo hizi ambazo tumezitaja, msingi wake ndio hizi nguzo tano, kwa maana ya kwamba endapo kama mtu ataziangusha nguzo hizi, hana jengo la Uislamu. Baada ya hapo, turudi kwenye maelezo ya Sheikh rahimahullah. Fashahadatu an la ilaha illa Allah, anasema basi kukiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah. Ilmu al-abdi, hii ni elimu ya mja. Wa i'tiqaduhu waltizamuhu, na ni itikadi yake mja na ni kulazimika kwake mja. Hii ni elimu ya mja na itikadi yake. Itikadi manake ni ile imani inofungika ndani ya moyo wake, ambayo si rahisi kutetereka. Kwa hiyo unaposema shahadatu an la ilaha illa Allah, huu kwanza ni utambuzi wa mja na kuitakidi ndani ya moyo wake imani isiyotetereka. Waltizamuhu, na kulazimika kwake. Alla yastahiqa, annahu la yastahiqu al-uluhiyya, la yastahiqu al-uluhiyya wal-ubudiyya illa Allah, hastahiki, haistahiki, haustahiki, haistahiki ibada, maana yake uluhiyya na al-ibada bimaana wahida. Uluhiyya na ibada, manake haistahiki ibada illa Allah, isipokuwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Aitakidi hivyo kwamba hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa, lakini sio kuabudiwa tu kama tunavyosema. Ukisema haistahiki kuabudiwa peke yake, bado tafsiri haijakuwa sahihi. Lakini useme haistahiki kuabudiwa kwa haki, kwa sababu vipo vinavyoabudiwa, lakini si kwa haki. Na hao wanaoviabudu wanaona kwamba vinastahiki kwao, lakini wanaabudu si kwa haki. Sasa haistahiki kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, wahdahu la sharika lah. Kwa hiyo hii iwe ni elimu ya mja na iwe ni itikadi yake, na liwe ni jambo la kulazimika yeye kukubali kwamba hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa, na kwamba ibada inamstahikia Allah peke yake bila ya kuwa na mshirika yote. Tuko pamoja hapo? Tayib. Sasa anasema fayujibu dhalika, inawajibisha hilo, yani elimu hii itamwajibishia lil abdi, mja, kufahamu hivi kwamba hakuna anostahiki kuabudiwa, hakuna mwenye kustahiki kuelekezewa ibada isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema elimu hii yujibu dhalika lil abdi, itamwajibishia elimu hiyo mja, ikhlasa jami'i dini lillahi ta'ala, kumtakasia Allah tabaraka wa ta'ala katika dini yote. Ukishapata maarifa ya kujua kwamba hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa, na maarifa hayo yakafungika ndani ya moyo wako na yakakulazimikia ndani ya nafsi yako kwamba hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa, hili litakulazimu kwamba ibada zako zote uzitakasie kwa huyo Allah peke yake, kwa sababu tayari maelezo haya yamekufanya kwamba hawa wengine hawastahiki. Hasa kama hawastahiki, kwa nini niwaelekezee tena wasio kuwa Allah tabaraka wa ta'ala hawastahiki kufikishiwa masala kama haya? Kwa hiyo mwenye kustahiki ni Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna sababu isipokuwa ni kwamba mtu aelekeze ikhlasi yake, utakaso wake katika dini yote, amuelekezee Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana ataraji kupata malipo kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na wala siwe na hisia ya kitu chengine wakati anapoitekeleza ibada hiyo. Hilo la kwanza. Akasema wa antakuna ibadatuhu, na kwamba ziwe ibada zake, dhahiratu wal batina, za dhahiri na za ndani, kulluha lillahi wahda, zote ziwe ni kwa ajili ya Allah peke yake. Wa antakuna ibadatuhu, na ziwe ibada zake, adh-dhahiratu wal batina. Hayo ni maelezo jumla i'tiradhiya ambayo inasherehesha ibada zipi. Tusije kadhani kwamba labda ibada za wazi wazi tu kama sala ndio amtekelezee Allah peke yake, la, hata za ndani, mfano labda saumu ambayo ni siri kati yako wewe na Allah tabaraka wa ta'ala, pia umtakasie Allah peke yake. Kulluha lillahi wahda, zote ziwe ni kwa ajili ya Allah peke yake. Sah? Tayib. Wa an la yushrika bihi shay'an fi jami'i umuri ad-din, na kwamba asishirikishe, yani hili jambo yujibu dhalika lil'abdi, linamwajibishia mja kwamba alla yushrika bihi shay'a fi jami'i umuri ad-din, kwamba asimshirikishe Allah tabaraka wa ta'ala na chochote katika ibada yake yote, katika mambo yote ya dini. Mambo yote ya dini anayofanya ahakikishe anamwelekezea Allah peke yake, wala asimshirikishe mtu mwingine. Hapa ria haina nafasi, kufanya tendo kwa ajili ya sifa kwa watu halina nafasi, ambayo hii ni moja katika anwaa shirki. Hata kama ni shirkun asghar, lakini ni jambo ambalo Mtume SAW akaliogopa zaidi kwa waja wake, ashirkun al-asghar. Ashirku al-asghar alipoulizwa nipi alitaja kuwa ni ria. Hii alisema kuwa akhwafu ma akhafu ala ummati, au kama kala alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hapa haina nafasi hata hii shirki ndogo, kwamba wewe unafanya tendo lako la ibada lakini unyenyekevu wako umepatikana tu kwa kuwa mwalimu kakusimamia mbele. Hapa tayari umeshatoa mwelekeo wako, badala ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala tayari umeingiza kitu chengine. Hii inaingia katika shirki. Kwa hiyo anaposema kwamba ilmu al-abdi wa i'tiqaduhu wa iltizamuhu alla yastahiqqa al-ibada yastahiqqu al-ibada annahu la yastahiqqu al-ibada la yastahiqqu al-uluhiyya illa Allah illa Allah wahdahu la sharika la. Akiwa na itikadi kama hii, akiwa na elimu hii ya kwamba hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa, haistahiki ibada isipokuwa aelekezewe Allah tabaraka wa taala, basi hilo litamlazimu awe na utakaso katika utekelezaji wa dini hii, dini ya Allah tabaraka wa taala, awe na utakaso kwa kutaka malipo kwa Allah peke yake, asitake sifa kwa watu, asitake chingine chochote zaidi ya kutaka malipo kwa Allah tabaraka wa taala na kumridhisha yeye Allah tabaraka wa taala. Na kwamba alla antakuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinah kulluha lillahi wahdah, na kwamba ziwe ibada zake zote anazozifanya za dhahiri na za siri zote azifanye kwa ajili ya Allah peke yake, wa alla yushrika bihi shay'an fi jami'i umuri ad-din, na kwamba asimshirikishe Allah na chochote katika dini yake yote, katika mambo yote ya dini. Wa hadha aslu dini jami'i ar-rusul, na msingi huu, msingi huu wa kwamba hakuna anostahiki, hastahiki kuelekezewa ibada isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Msingi huu dinu jami'i rusuli, ndio dini ya mitume yote, wa atba'ihim, na wafuasi wao. Msingi wa kumtakasia Allah tabaraka wa taala katika ibada, au wa kwamba hakuna anostahiki kuabudiwa isipokuwa yeye, huu ndio msingi wa mitume yote, dini zote walizopewa mitume kwa kaumu zao, walikuja na neno hilo alla ta'budu illa Allah au illa iyyah, kama zilivyokuja katika aya mbalimbali, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wama arsalna min qablika min rasulin, na wala hatukupeleka kabla yako wewe mtume yoyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tumemfunulia, annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Nani? Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illa ana fa'budun, basi niabuduni. Wama arsalna min qablika min rasuli, na hatukupeleka kabla yako wewe mtume yeyote, min rasulin illa nuhi ilayhi, isipokuwa tumemfunulia mtume huyo, annahu la ilaha illa ana, ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, yani Allah tabaraka wa taala, basi fa'budun, niabuduni mimi. Aya zipo nyingi zinazoeleza mafhumu kama hii. Fa kullu ar-rusul, mitume yote, mitume yote iliyokuja, maa kutubihim, pamoja na vitabu vyao walivyokuja navyo, zubdatu risalatihim wa asluha al-amru bi'ibadati Allahi wahda, kini cha ibada zao na asili ya risala zao ni kwamba kuhakikisha kwamba anaabudiwa Allah peke yake pasina kushirikishwa. Kuna aya nyingine Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budu Allaha wajtanibu at-taghut, na kwa hakika tumepeleka katika kila umma, tumepeleka mjumbe, na mjumbe huyo amepaswa awaambie kaumu yake an'budu Allah, kwamba mwabuduni Allah, wajtanibu at-taghut, na mjiepushe na mataghut. Na taghut ni kila ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in au muta'in, au kama qal Ibn al-Qayyim rahimahullah, ni kila kinacho ambacho kimevukiwa haddi katika kufuatwa, katika kutiiwa na katika kutekelezewa ibada. Au kwa maana nyingine, kullu ma yu'badu min duni Allah, kila kinachoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa taala, hicho ni taghut, hicho ni taghut. Lakini kuna kauli inokamilisha wa huwa radhin, kwa sababu vipo ambavyo vimeabudiwa pasi na wenyewe kuridhia. Mmoja wapo ni Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam, walimfanyia watu ibada na wanaendelea kumwabudu, lakini yeye hakuridhia. Na يوم القيامه تاulizwa, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, qala subhanak ma yanbaghi li an aqula ma laysa li bihaq. Ataulizwa katika surate suratul maida, mwishoni mwa sura zipo aya zinasema hivi, ataulizwa Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, hivi wewe ndio uliowaambia watu, uliowaambia watu u'buduni, anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, kwamba nifanyeni mimi pamoja na mamangu miungu kinyume cha Allah. Qala subhanak, Allah atasema, yani Isa ibn Maryam atasema, utakatifu ni wako. Subhanak ma yanbaghi li an aqula ma laysa li bihaq, hainipasi mimi kusema jambo ambalo si haki kwangu. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqi, haiwi kwangu mimi kusema lile ambalo si la haki. In kuntu qultuhu faqad alimta, kama mimi nilisema hilo basi wewe ulishalijua. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani, illa ma amartani bihi an a'budu Allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Atasema ma qultu lahum illa ma amartani bihi, sikuambia isipokuwa kile ulichoniamrisha, ambacho ni kipi? Ani abudu Allah rabbi wa rabbakum, kwamba muabuduni Allah mola wangu mimi, mlezi wangu mimi na mlezi wenu nyinyi. Halafu anasema kwamba mimi nilikuwa shahidi wao wakati nilipokuwa pamoja nao, ama pale uliponiondoa wewe ulikuwa ndiye msimamizi wao, na wewe unashuhudia kila kitu. Anamtakasia nani? Allah tabaraka wa taala. Hapo itasemwa hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum, leo hii ndio siku ambayo wale wa kweli ukweli wao utawanufaisha, kwa sababu huyu ni mkweli. Almuhim, mahalu shahidi ni kwamba kullu ma yu'badu min duni Allah wa huwa radhin, basi huyu anaingia taghut, anahesabika kuwa katika taghut. Ibn al-Qayyim rahimahullah alisema kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in, kila ambacho mji anavuka haddi, anavuka mpaka katika kukifuata, kukitii na kukiabudu, basi au katika vyenye kufuatwa na kutiiwa na kuabudiwa, basi hivyo vitaingia katika taghut. Kwa sura hii chochote kinachofanyiwa ibada, watu wanachokwenda kudhalilika kwacho, basi hicho kinaingia katika taghut. Almuhim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kwa hakika tumepeleka katika kila umma mtume, na mtume huyo kawaambia kaumu yake kwamba muabuduni Allah na mujiepushe na mataghut. Na hapa anasema Allah, hatukupeleka kabla yako wewe mtume yoyote, isipokuwa tumemletea wahi, tumemfunulia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, isipokuwa mimi, yani Allah tabaraka wa ta'ala, basi fa'budun, niabuduni mimi. Na hilo ndiyo lengo la kuletwa wanadamu, kama anavyosema mwenyewe Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liwahidun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa kuniabudu, kwa maana ya kunipokesha mimi tu katika ibada. Tayib. Wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, na shahada ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah, an ya'taqida al-'abdu, ni kuitakidi mja, anna Allah arsala Muhammadan, ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amempeleka Muhammad, ila jami'i thaqalaini, kwa vizito vyote viwili, al-insi wal-jinni, wa mtithali amrihi. Nimeruka, eh? An ya'taqida al-'abdu anna Allah arsala Muhammadan, aitakidi mja kwamba Allah amempeleka Muhammad, ila jami'i thaqalaini bashiran wa nadhira, amempeleka awe ni mwenye kubashiria khairi kwa wale watakaokubali kuifuata khairi, wa nadhiran, na mwenye kuwaonya na shari, kuwaonya na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, wale watakaokataa kuifuata shari, kuifuata haki. Yad'uhum ila tauhidillah, akiwalingania kwenye kumpokesha Allah wa ta'atihi, na kumtii bitasdiqi khabarihi, hayo ayasadikishe bitasdiqi khabarihi, kwa kuzikubali khabari zake alizozieleza Mtume SAW, wa mtithali amrihi, na kufuata amri yake Mtume SAW. Nairejea tena ili tuweke sawa katika ibara, an ya'taqida al-'abdu, aitakidi mja, anna Allah arsala Muhammadan, kwamba Allah amempeleka Muhammad, ila jami'i thaqalaini, kwa vizito vyote viwili ambavyo ni nani, al-insu wal-jinnu, kapelekwa Mtume SAW kwa watu hao, bashiran wa nadhira, awe ni mwenye kubashiria khairi na kuonya na adhabu. Wakati huo huo, yad'uhum ila tauhidillah wa ta'atihi, akiwalingania kumtii Allah tabaraka wa ta'ala na kumpokesha, kumpokesha Allah na kumtii. Ayaitakidi hayo bitasdiqi khabarihi, ayaitakidi hayo bitasdiqi khabarihi, kwa kuzikubali khabari zake. Khabari za nani? Za Mtume SAW, kwa maana kila alichokieleza Mtume SAW mja hana jinsi isipokuwa afanyeje, akikubali alichokuja nacho Mtume SAW, alichokieleza Mtume SAW, kiwe kinaingia katika akili yake au kisiingie katika akili. Akili hapa haina nafasi ya kuipa kipaumbele kabla ya dalili aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamueleza kwamba jambo fulani litakuwa hivi, anapaswa aliamini. Na shahada ya mtu ya kukiri kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala, ikikosekana yani tasdiqu khabarihi, bado shahada hiyo haijatimia. Nadhani tunafahamu taarifu ya shahadati anna Muhammad Rasulullah. Ili itimie shahadatu anna Muhammad Rasulullah, ni ta'atuhu fima amara, wa tasdiquhu fima akhbara, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, wa alla yu'bada Allahu illa bima shara'a. Hapa ndio yatakuwa yametimia masharti ya kukubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala. Lazima umtii kwa kila alichokuamrisha, na usadikishe kila alichokieleza, na ujiepushe na kila alichokikataza na kukikemea, na kwa basi abudiwe Allah tabaraka wa ta'ala isipokuwa kwa sheria aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuletea. Kwa hiyo mtu kujizulia zulia mambo yake huku akayaegemeza kwenye dini bila ya kufuata sheria aliyokuja na Mtume SAW, huyo anajifanyia mambo ambayo hayana malipo mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, na atakwenda kutaka malipo, ambayo kwani nilikuamrisha mimi? Kwa hiyo kule kuambiwa kukatazwa mabid'a, uzushi, sio kwamba ni jambo jepesi tu au ni jambo la kujenga chuki kwa yule anokataza. Hili ni jambo la hatari. Wewe unategemea kwamba unafanya matendo kwa ajili ya kupata malipo, lakini ukifika mlipaji anakuambia mimi sikutambui. mimi nilichokiamrisha ni hichi, na hichi ndio alichokuja nacho mjumbe wangu niliyemleta kwako. Ndiyo pale ataambiwa suhqan suhqan liman badala baadi au liman ghayyara baadi, wawe mbali wawe mbali, wale waliobadilisha baada yangu mimi kabisa. Si mambo ya mchezo mchezo, mtu akadhani kwamba labda anafurahisha watu wengine na kuwachukiza wengine. La, hii ni dini ya Allah tabaraka wa taala. Lazima tuweke ikhlas mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yaumul qiyama utakwenda ulizwa peke yako, utakwenda adhibiwa peke yako na sallallahu alaihi wasallama, utakwenda starehe peke yako endapo kama Allah akakujalia kwa katika watu wema, insha Allah atujalie katika hao. Lakini hakuna nafasi ya kwamba eti huyu mwenzangu tulikuwa hivi na hivi, tukifanya upinzani kwa watu fulani labda kule, hakuna. Al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin, wale ambao walikuwa ukidhani kwamba hawa ni marafiki wa ndani wako, siku hiyo watakuwa ni maadui, isipokuwa wale ambao walikuwa ni wema kwako, waliokuwa marafiki wema. Illa al-muttaqin, wacha Mungu peke yao. Kwa hiyo hakuna alani wala fulani. Cha msingi ni kuifuata sheria ya Allah tabaraka wa taala, ile aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema ili itimie shahada, shahada ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeletwa kuwa bashiran wa nadhira, ambaye yad'u ila tauhidillahi wa ta'atihi, basi yatimie hayo bitasdiqi khabarihi, kwa kuzikubali habari alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mtithalu amrihi, na kufuata amri zake. Nadhani maelezo maelezo yako wazi, yako wazi. Wa annahu la sa'adata wala salaha fi dunya wal akhirah illa bil iman bihi wa bi ta'atihi, na ifahamike kwamba hakika hali ilivyo, hakuna mafanikio duniani na akhira illa bil iman bihi, isipokuwa kwa kumwamini nani? Mtume SAW, wa bi ta'atihi, na kwa kumtii. Wa annahu la sa'adata wala salah fi dunya wal akhirah illa bil iman bihi, hakuna mafanikio, hakuna mafanikio duniani wala hakuna mafanikio kesho akhira, isipokuwa kwa kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bi ta'atihi, na kwa kumtii Mtume. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala an-nafsi wal waladi wan nasi ajma'in, na kwamba hakika hali ilivyo, yajibu taqdimu mahabbatihi, inapasa kutanguliza mapenzi yake Mtume, ala nafsi, zidi ya nafsi, yani kuliko nafsi yako wewe mwenyewe, tanguliza mapenzi ya nafsi, yani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuliko hata nafsi, nafsi yako wewe, walwaladi wan nasi ajma'in, na mtoto na watu wote. Kwa maana uwe tayari hata kupoteza nafsi yako katika kuitetea haki ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizat addalati ala risalatihi, na kwamba hakika Allah tabaraka wa taala ayyadahu, amempa nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam, bil mu'jizat, kwa kumletea mu'jiza. Mu'jiza ni amrun khariqun anil ada, ni yale mambo ambayo yako nje ya kawaida ada ya wanadamu, na inaletwa miujiza hii ta'yidan li risalati rusulihi tabaraka wa ta'ala, iwe ni katika hali ya kutilia nguvu risala walizokuja nazo mitume wake Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizati dallati ala risalatihi, na kwamba Allah amempa nguvu, amemtilia nguvu ya kuthibitisha utume wake kuwa ni kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na unaridhiwa na Allah tabaraka wa taala kwa kumpa miujiza, mambo ambayo yako nje ya kawaida ya wanadamu, ambayo inatia nguvu ala risalatihi, juu ya risala aliyokuja nayo Mtume SAW. Wa bima jabalahu Allahu alayhi min al-ulum al-kamila, na kwa yale ambayo Allah amemuumbia nayo Mtume SAW, min al-ulum al-kamila, katika elimu zilizokamilika, wa al-akhlaq al-aliya, na tabia zilizokuwa tukufu, tukufu zilizokuwa tukufu za hali ya juu kabisa. وبما جبله الله عليه نقول لي أمبالو أمبال الله تبارك وتعالى كموم بينالو من العلوم الكاملة لا إليم يوكمليف والأخلاق العالية نا تبي زلزق وجو وبما اشتمل عليه نقول يلي شكمان دينه ندينياك من الهدى والرحمة والحق يوانقوفنا رحمة حق والمصالح الدينية والدنيوية نمصلحة يديني نيكدنيا haya yote ni mambo ambayo yanotilia nguvu ya kwamba risala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni risala tu haqqin ni risala ya haqqi min indillahi tabaraka wa taala wa bimashtamala alayhi dinuhu na yale ambayo yamefungamana na dini yake minal huda ya uongofu warrahma na rehma wal haqqi na haqqi wal masalihi dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam imefungamana na mambo gani almasalih ad-diniya maslaha ya kidini wa dunyawiyya na maslaha ya kidunia kwa hiyo dini ya Uislamu aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam sio tu kwamba yamekuja kumbana mwanadamu kama ambavyo wengi wanavyodhani labda ni dini ya kutishana dini ya kumbana mtu asifanye asijikunjue katika la dini ya Uislamu ni dini ambayo imekuja na maslaha yanayomfanya mwanadamu awe salih duniani na akhira awe mwema, awe katika saada katika dunia na akhira na hii ndiyo dini ambayo Allah tabaraka wa ta'ala kamleta nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na kamuumbia nayo mtume sallallahu alaihi wasallam tayib wa ayatuhu al-kubra na katika miujiza yake ilikuwa mikubwa ayatuhu bimaana muujizatuhu al-kubra hadha al-qur'anu al-azim ni hii qur'ani tukufu bima fihi min alhaqi kwa yale yaliyomo ndani ya Qur'ani hii ya haqi fil akhbari katika habari zilizokuwemo wal amri wan nahyi na maamrisho na makatazo wa ayatuhu alkubra na katika miujiza iliyokuwa mikubwa kabisa aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam hadha alqur'anu alazim ni hii Qur'ani tukufu bima fihi min alhaqi fil ikhbar fil akhbar pamoja na yaliyomo ndani ya Qur'ani ya haki na fil akhbar katika habari zilizokuwemo ndani ya Qur'ani wal amri wan nahi na maamrisho na makatazo wallahu a'lam na Allah ndiye mwenye kujua zaidi kwa hiyo hapa Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di ametutangulizia au ametuletea hadithi hii ikiwa ni jumla ya mukaddima wa kwamba kinachotaka kuzungumzwa hapa ni misingi ya kisheria au hukumu za kisheria. Kwa hiyo katuletea hadithi hiyo hapo tujue kwamba ya kwanza ambayo yanapaswa kuzingatiwa na kupewa kipaumbele ni kuhakikisha kwamba tunaisimamisha misingi hii ya Uislamu ambayo ndiyo litalifanya jengo la Uislamu liwe limesimama imara. Kwa kuwa kuna mambo mengine ambayo tuliwahi kuyazungumza katika darasa iliyopita na kuna haja ya kuelezwa naomba kwa leo tuishie katika nukta hii katika fasulu hii insha Allah tutakuja kuizungumzia mlango wa kwanza ambao ndio kitabu tahara katika darasa zijazo biidhnillah tabaraka wa taala.